Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 20 grudnia. Minęła ósma. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. A już o 7 przypadkach mutacji Omikron w Polsce informuje resort zdrowia. Jest śledztwo w sprawie żołnierza podejrzanego o dezercję i ucieczkę na Białoruś. Serwis specjalny poświęcony Grzegorzowi Ciechowskiemu powstał na portalu polskieradio.pl. 7 przypadków nowego wariantu koronawirusa Omikron potwierdzono już w Polsce. Resort zdrowia potwierdził wczoraj prawie 16 tysięcy nowych przypadków COVID-19, o 18% mniej niż tydzień temu w niedzielę. Zmarło 70 osób. Ministerstwo poinformowało też wczoraj o 4 nowych przypadkach Omikronu. Barbara Góra. Wcześniej Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu Omikronu u 7-letniej dziewczynki z Gdańska, która wróciła z matką z Wielkiej Brytanii. W ciągu paru godzin wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował o kolejnych 4 przypadkach zakażenia nowym wariantem koronawirusa. Informacja sprzed kilku minut. Już w tej chwili mamy potwierdzonych 7 przypadków tego nowego wariantu koronawirusa. Wiceminister podkreślił, że nowa mutacja koronawirusa jest dużo bardziej zakaźna niż poprzednie. Eksperci mówią, że to jest kwestia kilkunastu tygodni, kiedy wyprze on ten wariant Delta. Jest wirusem zdecydowanie bardziej zakaźnym, szybciej się transmituje niż wariant Delta. Powinniśmy w dalszym ciągu bardzo duży nacisk kłaść na szczepienie. W Polsce przeprowadzono już ponad 45,5 miliona szczepień przeciw COVID-19, a dawkę przypominającą przyjęło ponad 5 milionów 600 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Wiceminister Waldemar Kreska będzie gościem Salonu Politycznego Trójki o 8.45. Do 9 stycznia nauka tylko zdalna. Ze względu na epidemię COVID-19 rząd zdecydował, że przed świętami tuż po Nowym Roku uczniowie będą mieli zajęcia tylko przez internet. Katarzyna Ingram. Uczniowie na zdalnej nauce, pomijając święta, Nowy Rok i dni wolne od pracy, spędzą 7 dni, mówi Polskiemu Radiu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W poniedziałek, wtorek i środę uczymy się w trybie zdalnym wszędzie, we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych i po świętach już od 3 stycznia do 5 stycznia, czyli do Trzech Króli, również 3 dni i 7 w piątek między uroczystością Trzech Króli a sobotą, ten 4 dzień. Łącznie 7 dni nauki zdalnej. Uczniowie będą się uczyli zdalnie na takich samych zasadach jak podczas drugiej i trzeciej fali pandemii. Minister podkreśla, że nauka zdalna przed przerwą świąteczną i po niej jest obowiązkiem. Obecność będzie sprawdzana, nieobecności będą tak samo traktowane jak w trybie stacjonarnym, także wytrzymajmy te dni przed kamerkami, to nie jest długo, ja wiem, że to jest uciążliwe. Przedszkola pracują bez zmian. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Białostocka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie żołnierza podejrzanego o dezercję i ucieczkę na Białoruś. To 25-latek z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, który pełnił służbę przy granicy polsko-białoruskiej. Trwają jego poszukiwania po to, by przedstawić mu zarzuty, mówi pułkownik Radosław Wiszenko z prokuratury rejonowej w Białymstoku. Pojawiły się informacje na białoruskich serwisach internetowych, że przebywa on na Białorusi. Będzie sporządzony wniosek o tymczasowe aresztowanie na okres 30 dni. Jeżeli sąd wojskowy taki wniosek uwzględni, to w konsekwencji zostanie wydany list gończy za tym żołnierzem. Pułkownik Wiszenko dodaje, że jeżeli potwierdzą się informacje o tym, że zbiegły żołnierz przebywa na Białorusi, niewykluczony będzie także wniosek o ekstradycję. Podejrzany miał wcześniej konflikt z prawem. Był karany za znęcanie się nad osobą najbliższą. Również był w ostatnim czasie zatrzymany za kierowanie pod wpływem alkoholu bądź narkotyków. Trudno mi tu ocenić charakter tej sprawy. No, jest to bardzo naganny czyn w przypadku żołnierza Wojska Polskiego. Po dezercji żołnierza Szafmonu zdymisjonował jego przełożonych z dywizjonu w Węgorzewie. Podejrzanemu o dezercję grozi do 10 lat więzienia. Za 2 dni, 22 grudnia, minie 20 lat, odkąd zmarł Grzegorz Ciechowski, wokalista, muzyk, producent, kompozytor i autor tekstów. Najpierw jako lider Republiki, a potem obywatel GC i Grzegorz z Ciechowa wyznaczał trendy na polskiej scenie muzycznej. W środę przez cały dzień artystę wspominać będzie Trójka, a już dziś na portalu polskieradio.pl dostępny będzie serwis specjalny poświęcony Grzegorzowi Ciechowskiemu, mówi jego twórca Krzysztof Czaja. W tym serwisie starałem się nie zawierać zbyt wielu informacji encyklopedycznych. To nie jest takie kompendium wiedzy, z którego można się dowiedzieć absolutnie wszystkiego na temat Ciechowskiego. Jest to bardziej taka opowieść o człowieku, który bardzo dużo pozostawił po sobie ciekawej sztuki i muzyki. Oczywiście tam są też tematy związane z jego życiem osobistym, które też było bardzo ciekawe i dość burzliwe. Natomiast główny nacisk położony jest na jego twórczość. Grzegorz Ciechowski był mocno związany z Polskim Radiem, w którym wielokrotnie gościł i koncertował. Akcja Obywatel GC w Trójce w najbliższą środę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w ciągu dnia najpierw deszcz ze śniegiem, a po południu w wielu miejscach także śnieg. Wtedy nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie. Na termometrach w południe minus 2 stopnie w Suwałkach, 0 w Warszawie, Opolu i Lublinie, 2 stopnie w Toruniu i w Bydgoszczy, najcieplej w Szczecinie i w Gorzowie Wielkopolskim, tam 3 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w górach porywiste. Trójka. Program trzeci. A my rozpoczynamy trzecią odsłonę naszego spotkania, proszę Państwa. Za chwilę o tym profilowaniu i ocenianiu innych. Niektórzy twierdzą, że nie należy tego robić, inni z kolei, że jak najbardziej. Ciekaw jestem, co można wyczytać na przykład z takiego pacjenta, który przychodzi do gabinetu psychoterapeuty. O tym za kilka minut porozmawiam z naszym gościem, a będzie nim Katarzyna Kucewicz, psychoterapeutka właśnie. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Dzień dobry. Just a touch, baby. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. The cycle repeats. Mówiliśmy dziś o profilowaniu policyjnym, czyli specjalnej profesji psychologicznej, która pomaga śledczym namierzyć sprawcę przestępstwa. Zastanawiam się jednak, czy w każdym z nas choć po trosze nie drzemie taki profiler. Naszym gościem jest Katarzyna Kucewicz, psycholog i psychoterapeutka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Skąd się to bierze, że na podstawie pierwszego wrażenia mamy już tyle informacji, mimo że kogoś nie znamy? To pytanie, czy my faktycznie mamy tyle informacji? Wydaje nam się, prawdopodobnie. Tak, czy nam się wydaje, że mamy tyle informacji, bo faktycznie jest tak, że osoby, które są wyjątkowo spostrzegawcze i takie wnikliwe w obserwowaniu innych ludzi, mają rzeczywiście umiejętność spojrzenia na kogoś i już na przykład wyczuwania drobnych mikrogestów, czyli na przykład tego, że ktoś być może kłamie, albo nie do końca jest z nami szczery, a może, że nie do końca komfortowo się czuje w naszym towarzystwie. Natomiast bardzo często jest tak, że to pierwsze wrażenie jest jednak sumą naszych osobistych skojarzeń, a nie tego, co zaobserwowaliśmy u innych ludzi. Jeżeli my, nasze skojarzenia to są na przykład pozytywne wobec danej cechy, to będziemy zupełnie inaczej oczywiście nastawieni, bardziej pozytywnie niż wtedy, kiedy są one negatywne. Powiedzmy, dam taki przykład neutralny. No, osoba z kręconymi długimi włosami, tak? Dla jednej może być to skojarzenie z czymś atrakcyjnym, a dla drugiej może być to skojarzenie na przykład z bardzo toksyczną relacją, nie wiem, ze swoją, powiedzmy, macochą, która, czy nauczycielką, czy kimkolwiek, tak? Szefową i te kręcone włosy będą takim znakiem dla kogoś: stop, zatrzymaj się, wycofaj się. Więc nierzadko jest tak, że te neutralne cechy człowieka są przez nas tak rozumiane, że widzimy w nich jakiś na przykład potencjał albo wręcz przeciwnie, zagrożenie. Czyli trochę jesteśmy zamknięci we własnym świecie na podstawie naszych doświadczeń, też z dzieciństwa. Też z dzieciństwa, niekoniecznie z dzieciństwa, tak czasami z... Musiało to paść, bo rozmawiam z psychoterapeutką, więc państwo często do tamtych czasów sięgają. Czasami z dzieciństwa. Czasami jest tak, że te nasze skojarzenia są zupełnie nieuświadomione. I na przykład ktoś na pierwszy rzut oka mówi: kurczę, coś mi nie pasuje w tej osobie. Jakoś czuję wewnętrznie do niej dystans i kiedy wracamy do domu, to orientujemy się, Boże, faktycznie ona wyglądała tak jak powiedzmy dziewczynka w przedszkolu, która mnie prześladowała. Znam taką historię, pamiętam taką historię właśnie, kiedyś ktoś mi opowiadał, że nie mógł się przekonać do koleżanki z pracy i nagle sobie zorientował się, że ona ma na nazwisko tak jak koleżanka, która prześladowała i to wspomnienie z przedszkola, ono nie przyszło od razu. Trzeba było się po prostu nad tym zastanowić, często tak jest właśnie z nieuświadomionymi rzeczami, że one na pierwszy rzut oka nam nie wychodzą, dopiero jak się tak w głębi zastanowimy, to coś zaczynamy odczuwać. Czasem dopiero oczywiście na psychoterapii. A czy to nie jest tak właśnie, że my żyjemy w takim świecie iluzji? No bo popatrzmy sobie na portale randkowe, na w ogóle na media społecznościowe, gdzie pokazujemy jakiś wycinek swojej rzeczywistości. Oprócz tego mamy do dyspozycji filtry i inne zabiegi. I to tak naprawdę utwierdza nas w przekonaniu, że coś, co widzimy, faktycznie jest czymś, czego pożądamy, a potem, jeżeli już na przykład to mamy, to się okazuje wcale, że nie jest tym, czego rzeczywiście chcieliśmy. Ja myślę, że w ogóle cały Instagram to jest, jakby bazuje, nie wiem, czy mnie słychać, halo? Tak. Tak, dobrze. Myślę, że cały Instagram bazuje na takim naszej tendencji naszego mózgu do takiego domykania całości. Czyli my widzimy jakiś fragment czyjejś rzeczywistości i już sobie nadbudowujemy, że skoro ktoś na przykład ładnie wygląda, to oznacza, że ma piękne życie, wspaniałego partnera, cudowny dom i na pewno wszystko tej osobie wychodzi idealnie. Jest też godna zaufania ta osoba i całkiem przyjemne cechy się z nią łączą. Tak, tak, to jest z kolei, tak, dokładnie, to jest z kolei efekt halo, który i efekt aureoli, no, który właśnie polega na tym, że my widzimy jedną cechę osoby i do tej cechy dorabiamy inne, równie pozytywne. Ale jeżeli chodzi o te filtry, no to też jest tak, że bardzo często my w ogóle bazujemy w ocenianiu innych ludzi w oparciu o wygląd na przykład i nie zastanawiamy się nawet nad tym, że być może jest to coś, co jest dorobione, być może jest to coś, co jest przefiltrowane i bardzo często my patrząc na takie przefiltrowane zdjęcia, z jednej strony wiemy, że one są przefiltrowane, ale z drugiej strony się do nich porównujemy. I też znowu, czyli wszystko tak naprawdę, co oglądamy, na co patrzymy, to jest taka trochę gra z naszym własnym wewnętrznym światem. Czyli tak? Ktoś, można powiedzieć, że świadomie lub mniej świadomie kreuje się na kogoś, kim nie jest. I że ma takie życie, jakie chciałby pokazać w mediach społecznościowych na przykład. Każdy z nas to robi, nie tylko w mediach społecznościowych. My zazwyczaj staramy się pokazywać ludziom to, co chcemy pokazać, a nie więcej. I często też nawet na spotkaniach towarzyskich jakby nie opowiadamy wszystkiego, tylko raczej mówimy rzeczy, które wydają się, które chcemy po prostu, którymi chcemy się dzielić. No i w internecie jednak jest tak, że zazwyczaj ludzie o złych rzeczach nie mówią. Złych rzeczy nie dokumentują, tylko dokumentują rzeczy dobre, miłe, fajne i piękne. No i stąd iluzja, że wszystkim ludziom wiedzie się wyśmienicie, tylko nie nam. To też często jest tak, że jedna osoba doświadcza, nie wiem, jednej, dwóch, trzech sympatycznych historii w danym roku, powiedzmy. Natomiast my, przeglądając Instagram, możemy mieć wrażenie, że cały czas ludzie mają dobre rzeczy, no bo mamy, powiedzmy, więcej niż 10 osób wśród swoich znajomych, więc jeżeli każda z tych osób, powiedzmy 20 osób, każda ma 3 miłe historie, to my oglądając to mamy wrażenie, że ludziom się codziennie dzieją fajne rzeczy, tylko nam nie. Więc to też warto jest po prostu, warto jest, jeżeli chodzi o swoje przetwarzanie informacji, zachowywać pewien krytycyzm, zarówno właśnie w tym pierwszym razie, kiedy widzimy kogoś i już się do niego nastawiamy, jak i w tym, co widzimy w internecie. No właśnie, jak w miarę możliwości obiektywnie budować sobie opinię na temat spotkanych osób, albo no, tak, jeśli chodzi o życie, to raczej chyba nie należy się porównywać, chociaż duży problem z tym jest, zwłaszcza jeśli chodzi o młode osoby, o nastolatki, które jeszcze nie mają tego aparatu krytycznego wykształconego w wystarczającym stopniu. Ja jakby zawsze zachęcam do tego, żeby poznając ludzi zadawać sobie wewnętrznie pytanie, jak ja się z tą osobą czuję, jak mi z tą osobą jest, jak ja doświadczam tego kontaktu, czy wszystko jest tam w porządku, a jeżeli czuję, że coś nie jest w porządku, że coś mi nie odpowiada, to zadawać sobie wewnętrznie pytanie, co takiego mi się nie podoba, bo czasami ta prawda jest taka, no nie podoba mi się, bo ktoś jest na przykład do mnie niegrzeczny, arogancki, a czasami na przykład, bo mu zazdroszczę, prawda, więc w takim poznawaniu dobrym ludzi bardzo ważne jest to, żeby dobrze siebie znać, dobrze siebie rozumieć i potrafić ze sobą dialogować, czyli właśnie zadawać sobie pytania i umieć na nie odpowiedzieć, na przykład co takiego się dzieje, co mnie takiego tutaj uwiera. I czasami to jest bardzo trudne zadanie, dlatego że my często wolimy dawać szybką etykietę, niż tak naprawdę wewnętrznie się zastanowić. Czyli proces myślowy jest pożądany, a oprócz tego jeszcze potrzebujemy czasu i doświadczenia i obserwacji. Katarzyna Kucewicz, psycholog i psychoterapeutka, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved.

kupowanie prezentów super działają, bo na przykład piąty prezent możesz mieć 99% taniej. A to się Mikołaj ucieszy. W Media Expert multi rabaty na święta. Drugi produkt w promocji 25% taniej, trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak sobie myślę a propos tego profilowania, jak słyszę Macieja Oswalda. Miły, sympatyczny, dynamiczny. No pieniądze chcesz pożyczyć? Dobrze, dobrze. Radio Nawigator. O tym może porozmawiamy nieco później i poza anteną. Maciej Oswald, informacje z dróg, proszę bardzo. Zaczynamy od A2. Na 210 km w kierunku Świecka między Słupcą i Wrześnią mamy wypadek. Zablokowany jest lewy pas, nawet 4 godziny mają potrwać utrudnienia. A na A4 między węzłami Łany i Strzelce Opolskie doszło do uderzenia ciężarówki w bariery. Tam lewym pasem do Krakowa nie da się przejechać. Jednym pasem na zmianę jedziemy na trasie Mława-Płońsk. W Mzdzewie to po zderzeniu samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. Bilans tego wypadku to jedna ranna osoba, chodzi o 259 słupek. I jeszcze ekspresowa siódemka w Jazowej na trasie Żuławy Wschód - Elbląg Zachód. Tam wcześniej zderzył się bus z samochodem ciężarowym. Od kilku godzin jeden pas w kierunku Elbląga jest zablokowany. Ostrzegamy jeszcze kierowców jadących na Warmii i Mazurach. Drogi są bardzo, bardzo śliskie. Radio Nawigator Trójki. No i mam wrażenie, że prowadzący radionawigator także szybkim krokiem bierzył do studia. Udało się. Skrót serwisu teraz. Krzysztof Zyblewski. O 7 przypadkach mutacji Omikron w Polsce informuje resort zdrowia. 3 z nich wykryto na Mazowszu. Dziś mamy 9609 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 29 osób zakażonych COVID-19. Już za kwadrans gościem Beaty Michniewicz w salonie politycznym Trójki będzie wiceminister zdrowia Waldemar Kreska. Dwóch kolejnych tzw. kurierów zatrzymała podlaska policja w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu polsko-białoruskiej granicy. To dwaj obywatele Ukrainy chcieli przewieźć 9 obywateli. Obywateli Iraku zostali zatrzymani w Olchowiczach. Przed południem kierowcy będą mogli już pojechać tunelem pod Ursynowem, który jest częścią południowej obwodnicy Warszawy. Dzięki tej trasie ruch tranzytowy ominie centrum miasta. Trasa ułatwić ma też poruszanie się między dzielnicami. Tunel ma długość prawie 2,5 km i będzie w nim obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Pełny serwis o 9. Sport i Dariusz Urbanowicz. Co tak się pan śmieje? Bo tak się zastanawiam, co za tym przemawia, że mnie teraz zapowiedziałaś. No, słuchaj. Chęć dowiedzenia się, co się dzieje na świecie, jeśli chodzi o sport. W Polsce i na świecie także. Proszę, oto następuje serwis sportowy. O. Polscy skoczkowie wciąż poniżej oczekiwań i możliwości będą szukać formy w Zakopanem podczas kilkudniowego zgrupowania przed turniejem 4 skoczni. Wczoraj w Engelbergu punktowało 3 naszych. Piotr Żyła był 15, Kamil Stoch 16, a najmłodszy w ekipie Paweł Wąsek 19, choć po pierwszej serii zajmował 9 miejsce. To światełko w tunelu w kontekście zbliżającego się kresu karier reprezentacyjnej starszyzny. Na Grosse Titlis Szance wygrał Ryoyu Kobayashi przed Karlem Geigerem i Mariusem Lindwikiem. Piłkarze zapadają w sen zimowy. Rozgrywki krajowe wrócą dopiero w lutym, a sensacją zakończonej wczoraj letnio-jesiennej części rozgrywek Ekstraklasy bez wątpienia jest Radomiak. Oddajemy głos Dariuszowi Banasikowi, trenerowi. Jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni, szczególnie z końcowego rezultatu. Natomiast powiem szczerze tak, no troszeczkę mieliśmy inny plan na ten mecz, bo chcieliśmy w ten mecz wejść odważnie. Tak jak ostatnio graliśmy. Strzeliśmy bramkę jako pierwsi. No i tak statystycznie jak my strzelamy, zawsze bramkę jako pierwsi to wygrywamy i już wiedziałem, że ten mecz może nam się fajnie ułożyć. I wydaje mi się, że po tej strzelonej bramce nasz zespół uwierzył w to, że może tutaj powalczyć właśnie z drużyną Legii. Stworzyliśmy następne sytuacje. A już druga połowa wydaje mi się zdecydowanie lepsza, kolejne dwie bramki i też no poza dośrodkowaniami chyba Mladenowicza z lewej strony nie było jakiegoś zagrożenia, jeżeli chodzi o naszą bramkę, także wynik 3-0, my się bardzo cieszymy. Lech Poznań przezimuje na pozycji lidera, druga jest Pogoń Szczecin, trzeci Raków Częstochowa, Radomiak zrównał się punktami właśnie z Rakowem, a Legia przedostatnia. Kolejorz wczoraj wygrał z Górnikiem Zabrze 2-1, a drugi z ekstraklasowych Górników, ten z Łęcznej, pokonał Zagłębie również 2-1, Zagłębie Lubin. W Europie kilka ciekawszych meczów. Piotr Zieliński z asystą, pomocnik reprezentacji Polski, poprowadził w roli kapitana Napoli do zwycięstwa 1-0 z AC Milan. Specja z Arkadiuszem Recą i Jakubem Kiwiorem zremisowała 1-1 z Empoli, w tych barwach Szymon Żurkowski. Sampdoria z Bartoszem Bereszyńskim zremisowała z Wenecją 1-1. Kończący w dziesiątkę Liverpool zremisował na wyjeździe z Tottenhamem 2-2. Podział punktów również w meczu Chelsea z Wolverhampton, a tu kibice bramek się nie doczekali. Manchester City pokonał Newcastle 4-0, a w La Liga liderujący Real Madrid strasznie się męczył z żółtymi łodziami podwodnymi z Kadyksu. Skończyło się 0-0. Polscy pływacy tymczasowo bez medalu na Mistrzostwach Świata na krótkim basenie w Abu Zabi, ale grzbiecista Kacper Stokowski był zadowolony po występie we wczorajszym finale na 50 metrów. Kolejny finał na Mistrzostwach Świata, plan zrealizowany w 120% mogę powiedzieć na ten moment. Kolejny finał, szóste miejsce, złamana magiczna bariera 23 sekund, więc nie mogę być bardziej szczęśliwy. Dziś w eliminacjach na 50 metrów kraulem wystartuje gwiazda naszej reprezentacji Katarzyna Łasik, de domo Wilk, a sport w Trójce o 15.30 przy mikrofonie pojawi się Krzysztof Łoniewski, który jak wiadomo biega, bo lubi. Dziś opady deszczu ze śniegiem, które w drugiej części dnia przejdą w opady śniegu. Najwięcej śniegu spadnie na północnym wschodzie do 3 cm oraz na Pogórzu Karpackim do 15 cm. W ciągu dnia temperatura będzie spadać. W najcieplejszym momencie poniedziałku termometry wskażą na Suwalszczyźnie minus 2 stopnie, na Podhalu minus 3, w centrum około 0,1, a na zachodzie do plus 3. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny. Trójka. Program trzeci. We'll be right back.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Witam pana, panie ministrze. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Ile przypadków zakażeń wariantem Omikron mamy na tę chwilę? Wczoraj było 7. No jeszcze mamy, nie mamy na świeższych danych, dlatego potwierdzam te 7 przypadków, które zostały zaraportowane z dnia wczorajszego, ale myślę, że tych przypadków będzie zdecydowanie więcej. Bo a jak to jest badane widzimy, losowo? Te próbki są badane losowo, także tego Omikrona może być dużo więcej, tylko po prostu los nie trafia? Znaczy i tak i nie. Jeżeli oczywiście stwierdzamy już dodatni przypadek Omikrona, to całe środowisko, które miało kontakt z tą osobą, u której wykryliśmy, jest badane pod tym kierunkiem, ale jest specjalny program, który typuje pewne środowiska, gdzie te próbki są pobierane. To jest mniej więcej od 5 do 7% wszystkich próbek, które są w Polsce badane, tak jak rekomenduje to Światowa Organizacja Zdrowia, więc myślę, że trafiamy akurat w te miejsca, gdzie ewentualnie takie potencjalne osoby zakażone Omikronem będą. Ale mówię, to na pewno będzie więcej, ponieważ widzimy, że jego zakaźność no jest zdecydowanie większa jak wariantu Delta i to wielokrotnie większa niż wariant Delta. Ale wiadomo, wariant ilokrotnie Delta. Mniej więcej ktoś to już ustalił? Zbadał? Tutaj akurat są no, różne wielkości podawane, od kilku do kilkunastu razy jest bardziej zakaźny niż wariant Delta. No to jest bardzo niepokojące, szczególnie, że no, w tej chwili jeszcze bardziej zakaźny, to znaczy, że można się zakazić szybciej, że wystarczy przebywać bardzo krótko w towarzystwie takiej osoby, że też na powierzchniach więcej tego wirusa takiego aktywnego zostaje? Na czym to polega? Tak, rzeczywiście. To jest zdecydowanie krótszy czas niż to było w poprzednich wariantach. Ja przypomnę, w ten pierwszy wariant, który się pojawił z Chin, wtedy mówiliśmy, że jeżeli przebywamy w pomieszczeniu z osobą zakażoną 15 minut, to ryzyko jest praktycznie niewielkie. No w tej chwili to jest kilka minut, kiedy możemy się zakazić tym nowym wariantem. Więc tutaj myślę, że powinniśmy do tych restrykcji i tego przestrzegania. Ja pamiętam ten pierwszy okres, kiedy dezynfekowaliśmy wszystkie klamki w domach, w guziki, w windach, prawda, poręcze. Zakupy przyniesione do domu. Właśnie, więc myślę, że jednak do pewnych zachowań powinniśmy wrócić, bo o tym zapomnieliśmy. No, chyba już w tej chwili nikt nie mówi o tej prostej czynności, jakim jest mycie rąk ciepłą wodą z mydłem. Ja już dawno nie słyszałem, żeby ktoś o tak prostej czynności przypominał, a myślę, że to jest bardzo ważne. No, nikt nie mówi, ale mam nadzieję, że ludzie to robią. Ja to robię na przykład i moi znajomi również to robią. Panie ministrze, pana szef już w innym medium podał liczbę zakażeń z niedzieli i zgonów, ale proszę powtórzyć. Tak, dzisiaj mamy 9609 nowych przypadków zakażenia COVID-19. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, bo zawsze myślę, że to jest adekwatne, bo jesteśmy po weekendzie, kiedy tych nowych przypadków zawsze jest mniej niż w ciągu tygodnia, to jest praktycznie mniej o ponad 15,5%, czyli widzimy, że ta tendencja spadkowa, ten trend malejący utrzymuje się i myślę, że powinniśmy jeszcze jakby zintensyfikować te nasze działania, aby przygotować się na tą niestety kolejną falę, bo ona chyba do nas dotrze. Kiedy? Być może niektórzy to jest... Niektórzy epidemiolodzy, przepraszam, mówią, że to w ogóle nie będzie piąta fala, tylko to będzie nowa epidemia, że ten Omikron to jest coś takiego, co jest rzeczywiście nieporównywalne z dotychczasowymi wariantami. I stąd można mówić o nowej epidemii i jeszcze się nie skończy tamta i nałożą się dwie na siebie. Czy być rząd może ma tak, jakiś plan na taki bardzo zły scenariusz? Być może tak, panie redaktor. My jeszcze nie mamy dużo danych, jeżeli jak on się, no oprócz tego, że jest bardziej zakaźny i szybciej się rozprzestrzenia, to jest pierwszy taka mutacja, która z taką szybkością się rozprzestrzenia po środowisku, więc nie mamy jeszcze danych, jak ludzie chorują, jak ciężki jest przebieg tego zakażenia. Te informacje, które mamy w tej chwili, one są jeszcze w niewystarczającej ilości. To są informacje głównie z Afryki Południowej. Tam jest inny klimat. Dotyczyło to głównie osób młodych, więc czekamy. Myślę, że w ciągu najbliższych 2-3 tygodni te informacje już będą. Ale my oczywiście także przygotowujemy się już na tą, jak to pani powiedziała, kolejną epidemię, być może kolejną falę. Także dzisiaj za chwilę będzie Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego razem z premierem zawsze analizujemy taką sytuację, podejmujemy na bieżąco działania. Także w tym zespole bierze udział pan profesor Horban, więc myślę, że tutaj ta sytuacja, która się pojawiła, ona jest naprawdę sytuacją poważną. Co mówi Rada Medyczna? Czy Rada Medyczna nie ostrzega, że te obostrzenia, które wprowadził rząd, które wprowadził minister Niedzielski, są zbyt, no, zbyt małe, tym bardziej, że one nie są tak przestrzegane, jak się pewnie państwu wydaje. Ja byłam w centrum handlowym niedługo, około 2 godzin. Nie widziałam tam ani żadnych kontroli, ani dystansu. No po prostu normalny, przedświąteczny zgiełk, gwar i zakupy. Znaczy, to są jakby dwie rzeczy, panie redaktorze. No myślę, że każdy z nas, jeżeli jest osobą odpowiedzialną, powinien tych restrykcji przestrzegać i ja jestem zawsze, nie jestem zwolennikiem takiego karania, prawda, przymuszania do pewnych rzeczy, no ale być może sytuacja, która się w tej chwili rysuje na horyzoncie, czyli właśnie pojawienie się tego nowego wariantu, bardziej zakaźnego, będzie wymuszała na nas, żebyśmy pewne nowe restrykcje być może wprowadzali. Ale jakiego rodzaju? Które są w tej chwili, te, które są w tej chwili, panie redaktor, ja myślę, że jeżeli byśmy je egzekwowali, one na pewno wystarczą. I jeżeli od dzisiaj przecież młodzież i dzieci nie chodzą do szkół, wprowadziliśmy naukę zdalną, to jest prawie 3 tygodnie nieobecności w szkole, więc myślę, że ten ruch, to przemieszczanie się młodych ludzi, ale także ich rodziców do szkół zdecydowanie powinno zmniejszyć tą możliwość. Także zmniejszyliśmy przecież limity, czy to w sklepach, czy w innych miejscach, gdzie może przebywać tylko 30% osób niezaszczepionych. I to, co pani ale mam wrażenie, że korytarze są pełne za to w galeriach handlowych. Nawet jak jest mniej ludzi w sklepie, to się tłoczą na korytarzu i czekają na wejście. Ale myślę, że już na przykład z przestrzeganiem noszenia maseczek zdecydowanie się sytuacja poprawiła. Ja już od kilku dni obserwuję tak, że byłem w sklepach. Nie ma już osób, które nie zakładają tych maseczek. Jeżeli jestem pojedynczy, to oczywiście zaraz obsługa zwraca uwagę. Więc myślę, że tutaj akurat jest sytuacja już zdecydowanie lepsza. No i myślę, że przed nami jest nie tylko trudny okres, jeżeli mówimy o tej nowej mutacji, ale okres świąteczny. No to jest okres, kiedy no bardzo się przemieszczamy. To są święta bardzo dla nas rodzinne. Chcemy być blisko swoich rodzin, blisko swoich najbliższych. No i czy pan rekomenduje oddalenie od rodzin w związku z tym, co się dzieje? Też mniejszą liczbę gości, tak jak to na przykład postanowiono w Holandii. Tam tylko 2 osoby nie mieszkające w gospodarstwie domowym mogą odwiedzić swoich znajomych czy rodzinę. Panie Rafał, no to są już kolejne święta Bożego Narodzenia w epidemii, więc myślę, że pewnych zachowań się już nauczyliśmy i na pewno powinniśmy bardzo ostrożnie i z rozsądkiem podchodzić do tego, czy ewentualnie, jeżeli nie jesteśmy zaszczepieni, a chcemy się spotkać ze swoimi rodzicami, którzy są już starszymi osobami, są schorowani, czy warto akurat im przywieźć ten prezent w postaci zakażenia. Więc myślę, że powinniśmy bardzo rozsądnie i rozważnie podchodzić do tych naszych kontaktów w okresie świątecznym. Czy Ministerstwo Zdrowia podtrzymuje taki plan, który był ogłoszony jakiś czas temu, żeby te wszystkie restrykcje dotyczące tańczenia, miejsc do tańczenia, dyskotek, klubów zawiesić na sylwestrową noc? No taki był plan i takie są w tej chwili rekomendacje, aby w ten jeden, tak chyba ważny dla wszystkich wieczór, jakim jest przełom roku, te ewentualne zabawy były dopuszczone, ale oczywiście tam też są restrykcje, tam jest określony limit 100 osób, które mogą brać udział w takiej imprezie, więc myślę, że też nie jest to tak do końca bez obostrzeń. Ja namawiam oczywiście, żebyśmy jednak świętowali przyjście nowego roku bardziej na świeżym powietrzu, na otwartej przestrzeni, gdzie to ryzyko zakażenia jest zdecydowanie mniejsze niż w pomieszczeniach zamkniętych. Panie ministrze, a dlaczego wśród osób zmarłych na COVID jest całkiem spory procent osób zaszczepionych? To bardzo zniechęca tych, którzy jeszcze się wahali, zaszczepić się czy nie. Jak to jest? Czy te szczepionki są nieskuteczne? Czy ci ludzie, którzy umierają, mają, nie wytworzyli przeciwciał? Akurat taka spora liczba osób, czy oni wszyscy mają choroby współistniejące? Panie Radko, żebyśmy popatrzyli na tą statystykę nie tylko ogólnie i tylko na wartość liczbową czy wartość procentową, to z tych osób, które zaszczepiły się już dwoma dawkami, a niestety zmarły, to są najczęściej osoby w wieku powyżej 80 roku życia z wielochorobowością, czyli to są osoby, dla których każda infekcja, czy to będzie infekcja koronawirusa, czy zwykła grypa, czy też przeziębienie, może spowodować zdecydowanie pogorszenie stanu ogólnego. Te osoby niestety także mogą umrzeć. I niestety tak się dzieje. No jeżeli byśmy mieli zaszczepionych 100% naszego społeczeństwa, to też jakaś grupa z tych 100% osób zaszczepionych także zmarła. Więc jeżeli tak się przyjrzymy dokładnie tej statystyce, więc tutaj bym odpierał te głosy antyszczepionkowców, którzy mówią, zaszczepiłeś się, jednak umarłeś. No, to nie jest szczepionka, panie redaktor, na nieśmiertelność. To jest szczepionka przeciwko koronawirusowi, która na pewno nie zabezpiecza nas w 100%. My nigdy o tym nie mówiliśmy, ale naprawdę w przeważającej większości jednak chroni nas przed ciężkim przebiegiem i przed śmiercią. Kilka miesięcy temu ministerstwo przekonywało, każda szczepionka jest dobra, ważne, żeby się zaszczepić. W tej chwili okazuje się, że najkrócej odporność utrzymuje się po szczepionce firmy Johnson & Johnson. Słyszymy, że dobre rezultaty stosunkowo dawała szczepionka firmy Pfizer i Moderny, ale nie słyszymy niczego o szczepionce AstraZeneca. Całe grupy nauczycieli były nią szczepione. Czy coś wiemy na ten temat? Panie redaktor, jak powstawały te szczepionki, one swoją skuteczność była potwierdzona na tego pierwotnego koronawirusa, który się pojawił. No, z biegiem czasu niestety ten wirus ulega mutacjom. Ta skuteczność tych szczepionek różnych firm jest różna, ale także myślę, że tutaj odgrywa dużą wartość także ten okres od przyjęcia tej szczepionki, także ta odporność w naturalny sposób także wygasa. Na koniec pytanie, właściwie nie wiem, czy na koniec może jeszcze zdążę coś zapytać o amantadynę. Czy nadal są prowadzone badania nad tą substancją, która jest składową różnych leków stosowanych przez niektórych lekarzy do tej pory w leczeniu COVID-19? Tak, rzeczywiście ten proces badawczy w dalszym ciągu trwa. To się dzieje w tej chwili w dwóch ośrodkach. Badania tak zwane na szkiełku, czyli badania laboratoryjne, są dość optymistyczne. Amantadyna rzeczywiście bloguje pewne kanały, które hamują rozprzestrzenianie się koronawirusa, ale to musi być potwierdzone w badaniach klinicznych, czyli w badaniach na ludziach. Te badania w tej chwili trwają. Jakie będą wyniki, zobaczymy. W tej chwili są wprowadzone ograniczenia przez ministerstwo stosowania amantadyny. Są takie wytyczne, żeby stosować tylko w dwóch przypadkach dwóch jednostek chorobowych. Ale właściwie dlaczego, jeżeli no, jest grupa osób, która uważa, że się wyleczyła? Panie redaktor, no my stosujemy zawsze zasadę, że jeżeli jest lek dopuszczony do danego, na dane schorzenie, powinniśmy wtedy to rekomendować. Jeżeli tutaj będzie badanie potwierdzone w sposób naukowy, że jest skuteczny także przeciwko COVID-19, to oczywiście tak będzie dopuszczony taki lek. No to musi być na pewno w sposób naukowy potwierdzone. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. No i mimo wszystko dobrych świąt i zdrowych. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Teraz kupując iPhone 12 mini Blue 64 GB z wyświetlaczem Super Retina XDR zapłacisz 2899 zł, taniej o 240 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki do włączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Pranobexu, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczanowa, hiperurykemia, aflofarm. Co można mieć za 3 miliony? Podróże. Ja popłynę na